No i tak nie zabrał kurtki, jedna myśl mu przyświecała. Chciał wyrównać rachunki, kilku kumpli minął szybko. Pod nosem nucił picha. Moje życie to muzyka. Nawet się nie przywitał. Wziął, zadzwonił do małżonki. Posłuchaj mnie kochanie, muszę dłużej zostać w pracy i wrócę gdzieś nad ranem. Weź przygotuj mi śniadanie. Przepraszam, muszę kończyć, jeszcze dorzucił, że kocha. I zaraz się rozłączył, zapalił papierosa. Nie wiedział, że coś nie gra, ale na wszelki wypadek po prostu się przeżegnał. Potem siadł do samochodu, od roku był na lekach. Włożył kluczyk do stacyjki, przekręcił i odjechał. Stajesz, patrzysz w lustro, wiesz jak masz przejebane. To strasznie brudne gówno, w którym tkwimy. Myślałeś, że będzie inaczej? Czas się rozliczyć, tak zakończymy sprawę. Usunął suwem ponad stówę, ciężka noga, pizda w gaz. W lusterku mętny wzrok, pod stres plus zmęczona twarz. Skręcił na lewo mach, bak pełen był przecież. Chociaż auto jechało, to on mógł odlecieć. Był szefem w firmie na wysokiej pozycji. Żonę zrobił w chuja, sekretarka i prysznic. Myśli zawisły jak on na czerwonym świetle. Rozkminia akcji, sens w radio, tandetny refren. Rzuca jedynkę wściekle, kurwa przydałby się gnat. Kurtka została w biurze, bezprawka w schowku szmal. Palmal w pysku, palma w pizdu, wykrzewa mózg. Ma ochotę pieprzyć wszystko i nacisnąć dziś na spust. Stajesz, patrzysz w lustro, wiesz jak masz przejebane. Tak właśnie bym zrobił, przyłożył sobie lufę do skronik. Załatwię wszystkich pilnych spraw. Chyba to zrobię, bo jutro nic mnie nie czeka. Światła miasta wyglądały wyjątkowo obojętnie. Rozbijały się o lakier raczej w zwolnionym tempie w głowie. Myśli jak Semtex, koniec jak zapalnik. Tuż za rogiem zauważył wcześniej wybrany parking. Brightling wskazywał idealnie trzecią rano. Jak ostatnie namiastki czasów, gdy się układało. Zatrzymał się i wysiadł, zdawało się, że coś szepcze. Kilka słów niczym grymas, jakby żuł żyletkę. Szybko rozpoznał koleżkę, przejął fac do samochodu. Nie ma, że boli, chciał mieć swój olimp i czuł się gotów. Odjeżdżając wspomniał z owym typem chwilę cibi skrętów. Dziś kaliber lufy w torbie wzrósło 9 mm. Stajesz, patrzysz w lustro, wiesz jak masz przejebane. To strasznie brudne gówno, w którym tkwimy. Myślałeś, że będzie inaczej? Czas się rozliczyć, tak zakończymy sprawę. Wjeżdża na parking, rękę trzyma na pulsie. Przestał się martwić, palec trzyma na spuście. Wiedział, kto martwy ma być i to w dynik mini. Walić to, co kruche i słodkie, cini mini. Szedł, z każdym krokiem popadał w amok. Jak stres, to dopada od dziada, pradziada co rano. Chciał być jak Tony Soprano, to wpierdolił się typowi do domu z bramą. Dwa loki pod kolano. Marazm, persona non grata jak na dłoni. Przeładował naraz, przystawił gnata do skroni. Chciał latać jak oni, to leciał. Padł strzał, nie wiadomo gdzie ślepak. Stajesz, patrzysz w lustro, wiesz jak masz przejebane. Tak właśnie bym zrobił, przyłożył sobie lufę do skronik. Załatwię wszystkich pilnych spraw. Chyba to zrobię, bo jutro nic mnie nie czeka.